Kıymetli misafirlerimiz, Kutlu Ülke Derneğimizin düzenlemiş olduğu Tellerde Onu Arayış Gecemize, türkülerle halimiz ahvalimiz muhabbetine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bulmak ve yitirmemek ümidiyle başlayalım sözlerimize. Sizleri sazların konuşacağı bu gecede söze boğmak gafletine düşmeden olabildiğince sade bir sunum ile türkülerle baş başa bırakacağız. Evet, arayış dedik. Bizce tarihin anlamı. İnsan ve insan. Et ve kemik giydirerek indirilen, etten ve kemikten sıyrılarak yücelmesi istenen insanın ve insanlığın topyekün bir varlık muhasebesi. Türkülerin diliyle bir elif ezgisinin seçilmiş bestekarın elinde insanlığa duyurulmak isteyenler ile duyulmasını isteyenlerin içten dışa kıyamete dek sürecek mücadelesidir. Kutlu Ülkü o ilahi ezginin son bestekarın elinde türkün yorumuyla insanlık korosuna söyletilmesi Kut bu ilahi bahtiyarlığın adıdır. Türk öncelikle bu uğurda sazlara akort, sesleri terbiye etmek için yaratıldığı duygusunu paylaştığımız ruhun ve sonra zamanı ve mesafeleri kısaltan dili konuştuğumuz bedenin adıdır. Kutlu Ülke, Türk'ün varlık gayesidir. O ezginin yankılandığı vatan ve ebed müddet devletin adıdır. Ve biz, Kutlu Ülke Derneği, bu düşün, bu derdin bir gönle daha girmesini gaye edinmiş, hayatında her alanda bu gayeye hizmet eden, hayırda yarışma adına bu derdin ve dertlinin her kişi ve kurumun yardımcısı ama kimsenin hizmetçisi olmayan özgür ağırlığı büyük bir aileyiz. Dağlara deniz ekmek bu gayretten başka bir şey değildir. Bize gayret yakışır. Merhamet Allah'ındır. Şimdi sizleri alemde şer tükense Oğuz'da er tükenmez. Bu türküyü susturamazsınız deyip her biri kıtalar boyu uzayan vatanda birer türkü halinde söylenen şehitlerimizin aziz hatıralar için saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun, bizlerle birlikte olduklarının şuurundayız. Allah Türk'ten habersiz türküler söylemekten korusun. Türkümüz can kulağıyla dinlenip, can özüyle söylendikçe, yani canımıza sevgili değil, sevgilimize can diledikçe, sahip olmayı değil, vazgeçmeyi erdem bildikçe, hiçbirimiz kendimizi vazgeçilmez olarak görmeyip, mimsiz dönen dünyanın binsiz de dönebileceğini unutmadıkça, ya hayır söyleyip ya sustukça, iyi güzel ve doğru adına taraf olmakla edepsiz olmanın farklı şeyler olduğunu hiç aklımızdan çıkartmadıkça, hasılı her işimiz onun için ona göre oldukça, özlediğimiz türkü tadında günler muhakkak gelecektir. Ve o günler geldiğinde bu büyük ve mazlum millete derin bir muhabbetin ifadesi olan ülkümüzü, başta bu topraklar olmak üzere yeryüzünde ayaklar altına almaya yeltenen kim ve kimler varsa dün olduğu gibi o günde sazlara akort, sesleri terbiye edilerek güneşin battığı her yerde bizim türkümüz söylenecektir. Şimdi de tellerde onu arayışın kilometre taşları olan değerli sanatçılarımıza derneğimizin hatırası olan plaketlerini takdim edeceğiz. Evet, 13 yıl önce çıkılan bu yolculukta bugünlere ulaşmasını sağlayan başta Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu kıymetli büyüklerimiz olmak üzere bugün burada olan ve burada bulunamayan bütün gönül dostlarımızın ördüğü hatıralar dünyasını temsilen kıymetli Afşin Birben ağabeyimizi Ulaş Kurtuluş Ünlü ağabeyimizin plakatını vermek üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Halimiz ahvalimiz muhabbetinin bizlere ulaşmasının vesilesi kıymetli Nurdan Kayar abimizi, kendisinin de gönül dostu olan değerli abimiz Celal Bakara plaketini vermek üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Ve dağlara ekilen ilk damla olan ağabeyimiz Selim Şahin'i, yine değerli büyüğümüz Murat Aldemir'e plaketini vermek üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Evet, kelamı sevdamızın Türkçesi olan türkülere bırakmak üzere huzurlarınızdan ayrılırken bir kez daha hoş geldiniz der, muhabbetinizi kutlu kılarız. Gitmek var, ayrılmak yok. Kendisiyle yalan, yaradanıyla gerçek şu dünyada. Garip geldik gideriz, rafa koy evi barkı. Tek dudaktan dudağa geçsin, ölümsüz şarkı. Hepiniz hayırlı geceler diler. Halimiz, ahvalimiz, muhabbetine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Thank you. Ülkesini ve kültürünü, türkülerini seven insanların bulunduğu ortamda bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu bildirelim öncelikle. Bizi dostlarımız bir iftarda konuk ettiler. Edebin bu kadarını gerçekten çok gururla yaşadık. Gerçekten bizi ihya ettiler o davetlerinde. Ve şu anda o edeple, türkülerin edebiyle, sizden aldığımız bu edeple türkülerimizi sizlerle paylaşmak için buradayız. İltifatınıza teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzdeki türkülerimizi de yine dostlarımız bizlerden isteklerle oluşturdukları bir repertuar. Evet, bildiğimiz türkülere katılırsak da çok mutlu olacağız. Hadi, seve seve. Nesin ne derdim Derdimin dermanı anam, lokmana kansın. Sıralar. Ağladıkça bahtım bahtım karalarsın. Sermayem derdimdir hey dost, servetim ağır. Karardıkça bahtım bahtım karalarsın. Silvinin dalları boyundan uzun. Yavrular gözüme bir salkım üzüm. Ölmeden o yâri aman aman aman aman. Boyun kuzu kurban aman aman aman. Olur o zaman, olur o zaman. Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda. Vefasız güzelden bize ne fayda. Bu ayda olmaz aman aman aman aman aman aman aman. Gelecek ayda. Gelecek ayda ölürüm vazgeçmem aman aman aman. Sevdiğim senden, sevdiğim senden. Göç kater kater bir güzel sevdasın serimde tüten. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Şu benim sevdiğim başta oturur. Bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı eyleme beni, eyleme beni. taşım yüce dağım, engin düşelim. Çok nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanım, eyleme beni, eyleme beni. Çok nimetin yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanım, eyleme beni, eyleme beni. Evet, türkülerimizde hayatın bütün anları gizli, tarihimiz de gizli. Şimdi biraz bunlara ayna tutacak türkülerimiz. Peş peşe Havada Bulut Yok ve Mızıka Çalındı'yı seslendireceğiz. Thank you. burası boştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep değiştir. Çadırları çimene, çimene. O dert benimdir valla kimene, dert benimdir valla kimene. Endim ola Mehrali Bey, yemene o. Vurdum ola çadırları çimene, çimene. O köz düştüğü yeri yanar kimene, dert benimdir vallahi kimene. Oh yeah. Şimdi benim bu saz oldukça iri gördüğünüz gibi. Hakkından gelmek de çok zor. O yüzden çok terledim. Bir peçete verirlerse sevgili arkadaşlarım buralarda var ise şöyle gözlerimi silsem ki görsem. Onun dışında şimdi 9. albümümüze okuduğumuz türkümüz var, hepimiz bilirsiniz. Pınar başından bulanır diye. Şimdi bu türküyü yıllarca hepimiz şey diye dinledik. Yani teşekkür ederim bu arada. Yani biraz halay havası, biraz oyun havası gibi dinledik. Biz biraz albümde farklı yorumladık. Sözlerini de şöyle düşündük. Hani pınar başından bulanır. Tıpkı her şeyin başından bozulduğu gibi. Bu türküyü de birazcık öyle dinlerseniz, öyle katılırsanız çok daha lezzetli olur. Değil mi? Her şey hani balık baştan kokar hesabı. Pınar başından bulanıyor. Başından bulanırsa da sonu ne olur belli olmuyor. Öyle seslendirelim hadi beraber. Show. benzer çalarım oy. Dert görmemiş başa benzer çalarım oy. Çok içmiş serhoşa benzer canım dağlar. dedim görüversem, bağında gülür dersem, kul Ahmet'im gönül versem, bağında gülür dersem, senden gayrı yar seversem, öldür beni, öldür beni, beni, beni, beni, öldür, öldür beni. Sene bu sene evde de kaldık bu sene. bekarda kaldık bu sene. Mendilim işle yolla mendilim, işle yolla işle gümüşle yolla yar yar, aldan bilmez yar yar, söz anlamaz ne çare. İçine üç elma koy içine, beş elma koy birini. İşte yolla diyar yar, aldan bilmez diyar yar, geçiyor ömrüm ne çare. Bilmez diyar yar, söz anlamaz ne çare. Her kime gönül versem, her kime gönül versem, yar başım sana bağlı diyar yar. Aldan bilmez diyar yar, geçti ömrüm ne çare. Söz anlamaz ne çare. Sen orada ben burada, sen orada ben burada, buna can dayanır mı diyar yar. Aldan bilmez diyar yar, geçti ömrüm ne çare. Sene sene sene bu sene, evde de kaldık bu sene, bekarda kaldık bu sene. Sene sene sene bu sene, evde de kaldık bu sene, bekarda kaldık bu sene. Ne bağırıyorsun ki? Ne bağırıyorsun ki? Duysunlar diye. Duysunlar diye, konu komşu yani. Duymuşlar. Evet. Evet. Ben şu kapatırsam. Değiştireceğim. Thank you. Türküsünü yakan, genç yaşta aşkını veremle ödeyen gencin ezgisi hastane önünde incelenecek. Müzik doktor bulamadı bana ilacı, anne ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anne ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı, annem vay acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu, annem dert oldu. Ellerin vatanı annem yurt oldu. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de git. Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür ya sen de git. Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür ya sen de git. Mezarımı kazın bayır, annem vay güzel. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem vay güzel. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem vay güzel. Benden selam söylen sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun karalar bağlasın, annem bağlasın. Gurbet elde kaldım, annem hayat böyle bir gemi. eskiler yeter yerine. Beni değil kendine unutursun birine. Beni değil kendine unutursun birine. başımız çoğlara yanmış desinler. Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerin memleketinde alendim kaldım. Küçük bir ara, hem akortlarımız bozuldu. Küçük bir akort yenileyelim. İkinci devrede bizim sizin için seçtiklerimiz var. Bütün 9 albümlük yolculuğumuzda böyle dinleyen dostlarımızın daha çok iltifat ettiği ezgileri sizle paylaşmak istedik. İlki Çorum'dan bir Haşimi türküsü. Al bilmez hoyratı sararsan cana, Ağustos ayında başa kış. mesker olmaz insana. Yürekten kul ise cananım sana. Sararsan cana, Ağustos ayında başa kış gelir. Ağustos ayında başa kış gelir. Al bilme soyratı, sararsan cana. Ağustos ayında başa kış göze hoş gelir. Güzel çulda giyse olur ipekti. Salınıp gezdikçe göze hoş gelir. Mevla Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. var kim bilir? Geçti güzel ettim, elde neler var? Elde neler var? Elde neler var? Sadık der ki kimde ne var kim bilir? Geçti güzel ettim, elde neler var? Elde neler var? Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yansın dünya. Aşk ye pervane, dönersin dünya. Yalansın dünya. Bu türkü bittiğinde hep bunu deme ihtiyacı hissediyorum. Yani hepimiz köylüyüz. Hepimizin toprağı var ve topraktan gelmiş canlılarız. İşte bazıları köylü kavramını böyle burun kıvırarak kullanıyor. Biz de onun içini doldurmaya uğraşarak, onun hakkını vermeye uğraşarak, onu anlamaya çalışarak, o mucizeyi çözmeye ve dillendirmeye çalışarak mesleğimizi icra ediyoruz. Köylünün söylediğine bakın. En büyük değer olan köylünün. Çünkü bu köylü dediğin zaman tuhaf bir cümle gibi, kelime gibi, ifade gibi duruyor ama aslında en büyük değer olarak söylüyoruz. Yani aşk ile pervane dönersin dünyaya. Dünyanın dönüşünü de aşkla, aşk ile döndüğünü ifade ediyor. Gerçekten mucize, şapka çıkarılacak mucize. Evet, Hicaz makamına geçiyoruz artık. Birlikteliğimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Hadi bakalım bir Hicaz açış. Thank you. deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy, digen vardı gün kalka gölge düşe, deloy loy, deloy loy, kim var ya gün kalka gölge düşe. Deloy loy, deloy loy, kim var yâri? Beni yardan ayıran. Deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy, digel malı evine şiva düşer. Deloy loy, deloy loy, kim var yani? Evine şirman düşe. Deloy loy, deloy loy, kim var yani? Kibar yâri yâr gele gelse dağlar, deloy loy, deloy loy, kibar yâri. O yâr buradan geçende, deloy loy, deloy loy, deloy loy, deloy loy, gel varım. Ne dedi size dağlar, deloy loy, deloy loy, kibar yârim. Ne dedi size dağlar, deloy loy, deloy loy, kibar yârim. Allah'tan bulasın. Ocağım söndü, nasıl ver? lazım. Kurbanın olur yar seni. garip bir kuştu gönlüm yar, elinden uçtu gönlüm. Garip bir kuştu gönlüm yar, elinden uçtu gönlüm. Saçıyın tellerinden o takıldı düştü gönlüm. Saçıyın tellerinden o takıldı düştü gönlüm. Sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Aman, aman, aman, halim yaman. Aman, aman, aman, halim yaman. Ay ay hele doy loy loy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy loy loy kibar yarim esmerim. Hele doy loy loy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy loy loy kibar yarim esmerim. Lavandaya ay ay hele loy loy loy kibar yarim esmerim. Ay ay hele loy loy loy kibar yarim esmerim. Hele loy loy loy kibar yarim esmerim. Ay ay hele loy loy loy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy doy doy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy doy doy kibar yarim esmerim. Hele doy doy doy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy doy doy kibar yarim esmerim. Hele doy doy doy kibar yarim esmerim. Ay ay hele doy doy. Efendim gerçekten böyle bütün hücrelerimizle haz aldığımız, türkülerle yıkandığımız, tekrar edeplendiğimiz bir geceydi, bir akşamdı. Hepinize gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Bize iltifat edip huzurunuza çıkardığınız için. Çok sağ olun.